الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة زمر کے اول اللہ دا قرآن کریم تعریف کی عظمت یہ بیانی عظمت یہ دا بیانی چدا دا اللہ منزل کتاب دے دا دا چا جوڑ شوے کتاب ندے بلکہ نازل شوی کتاب دے دا اللہ طرفنا اور سراخ پل دو صفتو نبیانی العزیز الحکیم. اول صفت کی اشارہ دیتا کئی چسنگے نازل کرے دے حفاظتی ہم کئی شدی کی اسو کا تغییر و تبدیل نشی کولے ذکا اللہ زور اور ذات تے او حکیم کی اشارہ کئی چخپل کتابی از حکمتن نڈک کڑے دے دو امداد چکم خلق انکار کاؤ او یہ دا خیالو چې دا کتاب دا اللہ رب العزت نہ دے نو العزیز کی اشارہ اکڑا چی دین و تپوسکم انتقام و تیخلم سزا بورکم خو الحکیم کی ہوئی چی دنیا کی والا محلت تے دا اللہ حکمت تے چی دلتا و تسنوی او سزا بول آخرت کی ورکی نازل دل دی قرآن دا طرفا دا اللہ ندی چی غالب دے و حکمتن والا دے دا قرآن عظمت او دا قرآن تعریف ذکر کو نور پسیوی چی سل نازل شوی دے دا دی دا نزول حکمت سو دا دی پا نزول کی دا مخلوق دا پارا س سبب و س مقصد چی اللہ نازل کو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق من نازل کرے تا باندی دا کتاب و دا حق دا پارا نزول یہ دی دا پاروشو چی بغیر دا دین دنیا کی حق نخ کار کی گی که دنیا کی ډیر کتابونو ډیر قومونو او ډیر د اهل علم او طبقاتو لیکن حق وسرنو حق صرف د الله په کتاب کې مزه حکمت ذکر کو چې الله دا کتاب نازل کړي دنیا ته دې کې غرض او مقصد او حکمت سو بالحق چ حق کار شي کنه تا خو الله حق د پاره را لېګلې نو حق چا نه پیژندو چې حق ستوي هر څوک حق حق کوي او مطلب یې خنه پوي نور پسې وی چې فعبد الله مخلص له الدين حق دې ته وی چې د الله بندګي کوا داسې بندگی او داسې عبادت چې پاک وي د شرک نه مدارک وانا کوي مخلص له الدين هغه حق دې ته ویلي چې هغه کې د الله بندگی وي د الله عبادت وي په داس طریقه باندې چې د بل چا نوم پکې نه وي د بل چا رضا پکې نه وي د بل چا سو رضا او لالچ پکې نه وي دې ته حق ویل شي یعنی د الله وحدانیت فاعبد الله مخلص له الدين پیغمبر ته خطاب کوي چې ستام د مقصد دې په دنیا کې چې قرآن سو د پار نازل شوی دی د امت نه اول پتا باندې غ لازم دی چې د قرآن هغه مسله ومني د قرآن هغه حق په خپل عمل کې راولي چې هغې ته خالص عبادت ویل شي هر څه نه پاک احادیث مبارکو کی راضی چکلوی او سړی د نبی علیہ السلام نه تپوس کوم چې انی اتصدقو زخو تلپنم باندې خیرات کوم صدقه کوم خو یوم په قدامت لوی چې الله رضا شي او بل وسنا الناس چې خلق مزه په ځې صفاتونو کې پوجرو په دیرو کې چیر ډېر غټ خیرات وکړي نبی علیہ السلام لا يقبل الله الا ما كان لوجهه دا الله نه قبل یا هوتا جوټه کو چری کتا د خپل ځان خبره وکړه او د خپل صفت نړۍ کې خلوص را نه وکړه دا الله نه قبلې ولی الا دا خبره د ډیرو خلکو شک په دې کې کنا او سم دې چې ډیر خلک د عبادت کوي د الله مالی او بدنی لیکن صرف د الله رضا یې مقصد نه وي د نورم ډیر خیال ساتي هر کله چې دا خبر ډیر په دنیا کې مشکوک وا قرآن دی کې الا لفظ راوړ دې ته حرف تنبیه وي خبردارې چې خلکو دې خبره توقع کړي چزان پی پوئے کہ الا للہ الدین الخالص چا اللہ لرا اغا دین دیم اغا بندگی ہو اغا عبادت تیم اغا عقیدہ دیم الخالص چا اغا پاکوی دا شرکنا اغا دا اللہ دا خوا نور کا خلق لگیائی پخپل سمیو پخپل خیال او عبادت کوي لیکن اخلاص پکې نه وي پاکواله پکې نه وي الله وی دا زما عبادت نه ده دا زما بندګي او زما دین نه ده دا بل څه دي چې تاسو پکې نور سره ګډ کړی دي نبی بیا دا لفظ ذکر کوي اشاره دې ته کوي چې الله هغه عمل قبلي اغه عبادت قبلی چې بالکل د شک شوبه نه پاک اس قسم لا کومه مولیون ته خیال له پزړ کې راغې عبادت پر خراب شي بیا اخری آیت د سوره کعب هم په دې کې نازل شوه او چې نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد تپوس کېدو چره زو شپې مونږ کومه نفل کومه تهجد کومه نو کله چې څوک راشي نو زه خوشاله شوم چې زه ویلې دم او کله چې څوک رانه شي او بس لاړ شم او راشم نو زما تسلی ونشي. نو آیت د سورۃ کهف آخری نازل شو، فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سوک چی امید ساتی د ملاقات د خپل رب او قیامت منی، حساب کتاب منی، نو عمل دی کوي عمل صالح، او ندی شریکی پا دی عبادت کی اللہ سر عیسو کا. پا عمل کی شرک داز چا عمل کی خو اللہ دی زلو یخشی ہو، اللہ دی خوشحالشی زلو چی سوک دیوی نی، او بیا سارو معلوی چردہ سڑے خو تاجد گزار دے، تاجد یہ پل گزار کلو، تاجد گزار بندہ دیکھا. نو دغا عمل کی شرک شکنا نا پا دی باندی خوشحالشا چیز سوک دن خبر نشو ستاو دا اللہ مینز کی اورازو او غدیر پا خو طریقہ باندیو شو پت پناو شو اس سوک دن خبر نشو لکہ دا انبیاء چی اللہ سرکم مناجات نو جی دغا سے عبادتی نو قبلی گی اللہ تا. الا للہ الدین الخالص، خبردار خاص اللہ لردے دین عبادت و بندگی اگا چی خالص وی در ریانا ریا پکنی د شہرتنا و در سمعتنا او در قسم شرکنا. مطلب چې قرآن دې ته پار نازل لکه سی وی اولی تعریف کو چې دا قرآن الله وی زمانہ نازل شوی کتاب دې، بیا وی چې دې ته پار مې نازل کو چې دنیا کې حق کار شي، نو بیا وی چې حق دا دې چې الله بندگی وکي په یو والی سره په وحدانیت سره چې بل چا نوم پکې نه پاک د شرک نه پاک. خبره پورا شو دا قرآن اصول دی چې کله خپل دعوا ثابته کی کنه په دلیلونو سره واضح هي کی نبی ارت کوي په باطل باندې. ولی ډیر خلق او چې داغینا قدرتی دا کار نه کیدو که خبو تویل شو علی الاعلان بو تویل شو ډیر په نرمه لهجه کې چې ګوره شرک مکوای چې الله عبادت کوي نو بیا خو عبادت په شکل کوي اسی ځان سره کړه وای مکوای مکوای هغه نه صبرې دو. نو دی آیاتونو کې اور پسې دا غي خلق حال بیانې چې په خالص عبادت کې کوم خلق نقصان وکړ، کوم خلق د الله غا خالص بندگی ختم کړه او فاسد یې کړه او باطل یې کړه، دا اولیاء ولنه دي چې اولیاء لري رمانی اچی دا دی پا طریقه سوک نمانی نو اگی پس خبری کئی چی گورده اولیاء نمانی دم را ولتا دا خبر اخا چی نبی علیہ السلام وی چی آخری زمانه چی راشی نو دین با ولتا شی شرک تبا عبادت وی او چې کوم عبادت یې نه وي تبه عبادت نه وي توحید ابې بدی شيخه نګوره په خپل هغه کار کوي چې باغی کې شرک دی دا وی ډیر حق دین دی ښا دا د مشران نوم ته پاتې شوی دی ښا اجه څوک داغی نزان ساتی او ځان بچ کوي او خالص عبادت کوي د الله ردی اور پس خبر کی چې دا خلق دی کنه دی اولیان منی ښا نو چې اولیان منی نو مسلمان ځان ته مسلمان وایي ها مسلمانان ته کافران وایي نو باغی باندې رد کوي چې د دې اخلاص او د دې توحید انکار څوک کوي والذین اتخذوا من دونی اولیاء اگر کسان چنی ولی دی بغیر دلانا نور مددگاران اولیاء فمانا دا آلیہو سر رازی خوا چکا مخبل مانا دا پاغی ہے خواغی نمانی کنا اولیاء خدا اللہ دوستانو تاوی رسائی من الدق دی خوا چکم حق پرست دی مومنان دی او عمل کوي عمل په سنت باندې نو دا وی تعالی اولیاء وای دا الله دوستان دغه دي کنه نیکان خلق چر وخت کې جمعتون ته ډکیږي او تشیږي ډکیږي او تشیږي دا اولیاء نه دي چې اولیاء نه خپل مقابله کې دشمنان راضي په خوایي به خلقو ها وسومشته اغي ولي هغه چاته وي چې هغه په سبا ګرځي مومي وینا تبوسونه وکي هغه ته ولي وي ها هغه چې تغار کې ناشتي هغه چې چنګړه کې ناشتي اذانو ر ټول دشمنان کړیو د خدای ښا چه ده ته اولیاوین ده نور تهنوی کنه مده چه منزونه و دسونه و پینزه وقته پابندی که ده اللہ ده اولیا ده نمانه چه ده اولیا ده عجیبه اونته خلقه خواه ولی به اغا چه ده ایتو چه اغا با ده شرک نڈاکو نه اتخاذ دیتا ویلشی والذین اتخذو نیولی دی نیول سمانا انہیں عقیدے پر ساتھ لی دا دا ولایت عقیدے پر ساتھ لی دا چدا پلانے والی دی خوا ولی پتاولا کی دا خوا دلو ابراخ خواون دی دا سے چلے ہو کھو دا سے چلے ہو کھو تاوی تبی والی وی نیول مانا پاگا عقیدہ ساتھ هو داسې هم پکې کړیو دا وسوس په دې کلو کې او علاقو کې ښا څلور پنځوس کاله مخکې چې خسنې وې پېچو ولی په کلي کې خو زیارتونه ډېرې کنه په جزان لوې پکې خو خاو وی ورګه خسنې اچو چې زمونږ په بکم راوځي نوبت چکم نوم با پکراو تو چنادان بابا داوی زمون شو کم براو تو چ شیرشکی بابا ناغه وینم شو کم براو تو چ تورجب بابا ناغه به شو په خسنی باندې والذین اتخذو دته اتخاذ ویل شي کنه ها نمونځو تاسو نو د کلمې په معنا پویږو پیس نه پویږو خو بس په دغه خپ پویږو ها دا پلانې عزیز موارد عزیز موارد ابا قاعده بتلو ناری نه او زنانا او زیارت زیارت نو چاپی راګر زیدو موګي به او تخخل دې ته اتخاذ ویلش هغه کسان چې نیولې دي بغیر دلانا نور مددګاران نوزان ته مزل ډیرو غت کړې وې مزل ډیرو غت کو ځانتا الله ځان تر نږدې کوي چې زما بنديان زدت نږدې ما ما تزان را نزدې کې مزل موګ دا وای او غي مزل دی رغت کو نو تپوس تی نوشو چه تاسو دی سلنی ولی دی پریده یه نا تا دی نسو آره تا دی عبادت کوئی دا خو خدایان ندی کنا خدای خو آغا یو ذات تی مالک دا زمکو اسمانونو آغا دا عبادت لایق دی آغا ویلی دی قرآن کی امر کلی چه زمان عبادت کوئی زما حکم امن ای چیزا تسویم ناکوی ندیم سلنی ولی ناغی جوابو کو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دیمونگی اخو عبادت نکو مونگو دی عبادت نکو مونگ دیتا معبود نوائیو مونگ اللہ منو او دا اللہ صفتنا ام منو دا غی عبادتم کو او خبر دادا چی دار کاروی یو طریقہ ہی کنا گوری مونگ تا بیوی تاس با طریقہ نپوئی گئے چو طریقہ ہی لکوی اللہ دیر لوی ذات تے اغت چې ځان رسې نو څه ذریعہ به ولا ګوري کنه نو موږ ولا دا ذریعہ کتلې ده دا موسیله کتلې ده چې موږ د دې خیال ساتو دې تاوازونوم کو د دې پنوم باندې ورکلوم کو دا د دې لپاره چې الله ته هم نږدې کی صرف د دې لپاره بندگی کو چ اللہ تو ہم نزدیکی ابن کثیر وی د دې خیال ملائک ټول مشرکانو چې سکول نو ملائک څنګه کړیو د ملائکو تصویرانی یې جوړ کړیو چې دا وی عبادت به کو نو وی به چې دا د ملائکو عبادت شو ها د ملائکو عبادت سره کوي د دې لپاره کو چې الله سره نږدې کی تقرب دې کې الله سره تقرب او نزدېکت ته کنه دوه مزل ځان توغت کو تصویرونه سره جوړ کړی دي عبادت یې کو عبادت یې سره کوي چې ملائک رضا شي ملائک سره رضا کوي چ اللہ سره زمونږه پاره شفاعت کی ابن کثیر دې دې کې کارلی کلی لیشفعو لنا عند الله دی زمونږه پاره الله سره که اوس زمونږ ضرورت پیښ شي نوم چې مونږ وایو دې ته نو دې الله ته وینو کارو شي دا لېنې ځان له جوړ کړو نو مشرک الله سره بالکل ولټا روان ولی اللہ رب العزت وی مزل موگ دوان اے بندہ زتا سر رانیز دیکی گم ما سر رانیز دیشا دمینزنا دا پردی مردی لرکا کنا سو پردی دی جوڑی کلی تصویران دی بوتان دیو دا ملائک دیو ملائک مونگا اللہ سر رانیز دیکی دم را لے مزل جو اپا دی نپو یدی چی لری اکڑا دا اللہ نا دا اغتا شرکو کو او شرک سر بنده دا اللہ نا دمرا بیرتشی چی قرآن وطا ظلال بعید وی ظلال بعید چی سمرستا جون دنیا کی زیادی گی دمرا با دی دا اللہ نا بعد او لریوال پیدا کی گی دیوی دو تا دانیز دیکو مجی با خبر کئی دا اللہ خبر نمانی چنز دیکت پا دیکے نہ دے پا عمل کے دے پا عبادت کے دے دا اللہ پا وحدانیت کے دے حدی ولدہ ذریعہ قتلی وا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونږ د دې لپاره عبادت نکو چې دا خدایان دي مگر صرف د دې لپاره چې مونږه نږدې کې الله سره په مرتبه کې زلفا مرتبه دي اتی کې دي سره نزدېکت حاصلې کې دي سره دا د مشرکینو دین دی ښا دا اسنام و عبادت کوي دا اوسان و عبادت کوي خو لیکن عقیده دا نه ده چې د اسنامو کیسې دي دا خو یې مونږ د چا تصاویر جوړ کړی دي دې سره زمونږ کار نشته چې جوړ کړی هم دي نو دې کې دا غي ارواح راځي ارواح نو زمونږ غي سره سل رابطه ده او هغه د الله په دربار کې ډیر نږدې دي ډیر مقربین دي نو مونږه دا وی پوجبان دی الله ته نږدې شو ځانې دین جوړ کړو ها او د الله هغه حکم رات کړو چې مخکې ذکر چې شفاعت د الله مخلص الله الدين عبادت پاک کا دادا کچری مچری تلری کدا سدان لري جاه جوړ کړی ګورو مشرکین سمره دې تمنزل وکدول وی کنه ان الله يحكم بينهم بشک الله فیصله کوي د دې پمینس کې فيما هم فيه يختلفون هغه مسله کې چې دې باغی کې اختلاف کوي هغه اختلافي مسله نه و اخو توحید مسئلہ واقعی که اختلاف نشتا در طول انبیاء و یو خبر وکن قدیبا که اختلاف جوڑ کرده اللہ ویدا فیصلہ وز قیامت کی کوم چتا دماغ حکم مات کرده ما تزان ترانیز دیکو لی چه عبادت او بندگی مال خاص کا دیتا حق وی کنا تا بګی ز ځاننا طریقې جوړې کړې وسیلې جوړې کړې ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار بشک الله توفیق نور کوي د نیک عمل الله توفیق نور کوي د صحیح عقیدې او د ایمان او د اسلام چاله هغه چاله چې دروغجن دي کاذبن دروغ جن دے دروغ سویلی دی دغی ویلی چی مونگا اللہ تزان نزدی کو ددی لویو حستو پا وسیلہ باندی اللہ ویلی دا سی اگر دا سی ویلی چرتا نوچی نیدی ویلی دا خون پاک دروغ جوڑ کرو او د خپل نزدېکټ طریقه دغه نه د خولې او تاسو یې چې نه دا طریقه ده اوم دا طریقه ده په دې به مونږ الله ته نزدیکیږو الله وی کاذبا زته یو څه ما ته بل څه دروغ جن من هو کاذبن کفار ولې ده کفار ځکه دی چې د الله عبادت یې په بل چا باندې صرف کړ دا اللہ حق یا بلچا لورکن توبہ دا دور خواری که دا خدای دا پارا کرده نگواری چی کم پل برسی دلو خوا تیدا پا نیم اشپاکی با خلق پاسی دو او دا درودی تاج بیرد بیکو پینزو سواز اللہ دوسی او کم چی صحیح درود دینو آنو چمانز کی وایو دینا پوئی دو درود اتاد چا جوڑ کرده گوری چا جوڑ کرده اٹول بکی الفاظ دو شرکو تو گورد آگی ذکر بے کاؤ کمرا فارق دغسی یو لسمی بیوار کولی دیر پپا بانده سران چدا دی یو لسمی دا زوان شکرانا دکنا دا کور نکنو ډیر نقصان را تپیخیږي نو دومره یاري دغه او زکات نه نو خبر چې لکه زکات په مال کې سویم او روپیا ده نو خبر تاسو نه وې کول استاد نه چې په روپو کې څومره زکات ته په دانو کې څومره زکات ته نو خبر او درو کې اختر سرسایه څومره د سکالې نو به خبر دا بچاله ورکول غواړي هغه خو ځان پوکاو کتاب به شروع کوم ته دین نو خبر چې دا دین خبرې دي ښه ا دې ولسمه خبر هر ورځ به معلومه و دا پابندې وای کولې ښه او په دې دیاله تونه وګرځې دو دې ډېر لوی ثواب غاڼو ته جمعېش په وینا خطا کولا نن ګورې ته خرګاډي را خلاص کړی ښه ته جمعېش په دوی سلام لزو ا منځل نه زی دا خواره کدی دا اللہ دا پارا کڑے وے کنا پا پٹو سترگو جنتیانو مغی غیر اللہ لاؤکڑے نمڑو نا چا پیرا گردی سر یستی نا خواره نا اللہ زکوی کاذب دے و کفار دے خوا دیر لوے دروغ جن دے پمائے دروغ جوڑ کڑی ما دا سندی ویلی او دی دین جوڑ کڑے دا زاننا چا اللہ پا دی رضا کی پا دی رضا کی او ډیر لوی کافران دي ځکه چې زما غبندګي او زما تعظیم هغه په غیر الله باندې صرف کړ ولې دې چې کله زیارت لور شو جاړي او دغه نیولې زیارت هغه چوکاټ کنه اجاړي فریاد کيو هغه ته وایي چې دا زما سویم زړل چې زرا اعظم کنه چپل اخلم او خرابی گی اشلی گی ذرا دو ازما کارو نشو تولی وی زما سوال قبل ملاوی سمر الوی کافر دی دا جزه لایق زیما دا سوال لایق زیما چی ما نخلقو کی دا فریاد و دا جڑا لایق زیما چی ما تو جاری حدیث کرا گلی چی دا کم استرگی نوخ کا لالا دیو جبان دی چې الله نو یریدو نو بدل سترګ باندې د جهنم ور حرام شو کنه یو درې سترګې یاد کړی وکړه جهنم ور په حرام وګوره زکه وتا کفار وې ها چې الله حق بل ورکو دا ردی عقیده بیان کړه چدی عقیده دا دا چې الله تنزدیکت بغیر د دې هستونه بغیر د دې لوی خلقونه نه حاصلېږي دا به وسیله کې غوري وسیله نه مانی دا به وسیله کې وي ښا نه الله رات کې په دې باندې لو اراد الله ان يتخذ ولدا کچره الله اراده کوله بالفرض لو د فرض د پار راځي بل فرض کا الله اراده کوله چېونی سي زغان د پارا سوکو نازولې په ولت سره لکه دي چې وی کنه والذین اتخذوا من دنیا اولیاء او بیا نسبت کوي الله ته مشرکان وایي ملائک د الله لونه دي يهود نصارا او به عزیر علی السلام عیسی علی السلام یې ځامن دي دا عقیده وا نلاره بل عزت وی چې زما خواجت نشتا خو بل فرض تاسو په خیال کې کچره مانی ولې نو ما وتاست وی چې ما له وګوره چرته وګرځي وګرځي چې دا سي د غوري شی او سترګې په خوګيږي نو ما له وګوره توبه نا الله په خپل خواخ باندې څنګه چې هغه په خپل خواخار او کار کوي يفعل ما يشاء فعال لما يريد په اراده په خپل مشیت کار کوي دا کار به په خپل خواخ کړو کنه دا کله تاسو د دې خبرې زمواري در کړې ده بل فرض کله اراده کولې چې ونسي د ځان د سپاره سوکو په ولت سره لستفا نغره کړي بهو خخ کړي بهو مما يخلق ما يشاء دا مخلوق نه چې الله خو خوا چل تور سره نږدې دي په مرتبه کې پاک مخلوق دی نو سره چې دلته کې رالي غندونو لرالي اسمانونو کې پاک مخلوق دی ملائک صفا او سترا جنتونو کې حور او غلمان دي دا غینه به ځان له سو خوخ کړو کنه لکه څنګه چې د نبوت لپاره خوخ کړی دي کنه په انسانانو کې او په ملائکو کې هم مونږ ته څه پتاو لګی دی مونږ څه خبر شو چې الله په انسانانو کې هم پیغمبران غوړه کړی دي او په ملائکو کې هم غوړه کړی دي بل اخبار الله مونږ ته خبر وکړنه اغه چې او کار کوي نو خبرو کې خلکو ته دا څه کار ونه کوي تم به شاته او خبر کوي خلکو ته ها سورت ال عمران کې وي ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين الله غره کړی ادم عليه السلام په نبوت سره پیغمبري ولا ورکړه او په دې سره چې د ټولو بنديانو پلار یې کو ابو البشر په دې سره او په دې سره چې ملائکو ته سجده وکړه او په دې سره چې په خپل جنت کې ولځه ورکو سه یو خبره خو نه وا وی خدای ته بنه ورکړه ولې دې نه دی ویلي چې بس ادم علی السلام پسې ځای سره دا دې مونته هم دې غواره دې نه دی ویلي چرخه د نبوت د پاره غوړکې امون ته وای پیغمبران دغه سي ملائکو کې جبريل میکائیل عزرائیل اسرافیل علیهم الصلاۃ والسلام دې غوړکړي دي مونږ ته ویلي چې نه یری هو نه هده نه دی ویلي چې ما څوک د خپل اولاد په شکل نیولې دي او بس ما تاجت نشتا وزان رسوه اول ازان رسوه لینه دیوی لیکن ولی دا جواب دی کسو کوئی چه ولی تاس خبری ہے چه نیدی غرکلی کلویزوانی غرکلی پا بغداد کی کنا کنظام الدین اولیاء غرکلی پا اجمیر شریف کی ہوئی تاس تا سپتا دا مونږ ته دا پته را چې الله کله یو کار کوي نو مونږ ته خبر راکړي قران کې سم دا وګوره ډک دی دا غوډه واقعیت او خبرونه نه چې کوم خبره کړې ده نه غي مونږ ته را لېګلې چې کوم اراده کړې مونږ ته را لېګلې انده خو پکې نه دی را لېګلې چې دا هغه نازولې ده دا هغه نازولې ده ها دې را لېګلې چې زما نازولې نشتا الله الصمد دی زبینی اعظم زماجت نشته چاته بل فرض کچره الله اراده کولې چې ونسی څوک ولد او نازو ولې ز خپل ځان د پاره الاستفا نو خامخا به غره کړو مما يخلق دا هغه مخلوق نه چې الله پیدا کړی دي او د انسانانو جناتو نه مخکې پیدا کړی مخلوق خو هغه دی ما یشا او چې د الله خو خوان سبحانه الله پاک دی ته په خپل وای چې الله پاک نو دی پاک ماناو پیژن کړ د سنه پاک د شریک نه پاک دی د ولد نه پاک دی د نازولی نه پاک دی د هر عیب نه پاک دی د خپل منځ په معنا نه پوي چی شورو کینو دا کلمین مخی ویچی سبحانک اللہ اما گورو تھا کلم بیارستو ہوئی کنا تھا در دید پارا چی اللہ تا تاوی چی گوری خبر دادا خوا تو خو منزل را لی خوزان خبر کن دا منزل مقصد سدی سبحانک اللہ اما سبحانک اللہ اما پاکی دا تالر ایلو یا خدایا تو سنا پاکی دا ده هر شیزان د پاره مناسب پاکوالی کنا نو ذهن کې ودار اولی چې الله پاک دې د شریک نه د ولد نه د مددگار نه د کارساز نه د هر څه هغه سره څوک نشته دی هو الله الواحد القهار هغه الله چې आवाज دې او پټول باندې زور اور قهار پرچا باندې زور اور پاغه باندې څوک زور اور نشته چې دی وی چې نه که خوخه ای که نی خوخه و شفاعت با سرکی که نخوا شفاعت پا دی مانا سرمانل چه ددی پا خدای بانده زور چلیگی نا لازه که دا صفات راولل چه هو اللہ الواحد القهار اگا اللہ چه یکی یو ده یواز ده او زورور ده پارچا بانده ده ردو کداغی خلقو خوا دا وضاحت سورۃ انبیاء کرا غلو او دل تکرا غے چې خلقو کدا کارونه الله کوله نو تاسو تبې نوې چې تاسو له وګوره انتخاب وکئ بلکې الله په خپل خواخ باندې سو خواخ کړه نو بیا به موږ طویل یو ښا دغه حدیث کې راځي وګت حدیث دی چلار چې رب العزت چا سره محبت ساتي کنا نو جبریل امین تا ہوئی چه اے جبریل دی پلانی بند سرم زما محبت تیم زمکا کی کنا تو سرم محبت ساتا او اعلانو کا پاسمانو نکیم چه ان اللہ یحبو فلانا فا احبوہو چه خلقو خبر شیم الله دې پلاني سره محبت ساتي نو تاسو سره محبت ساتي نو ټول اسمانونو والا سره محبت ساتي اپی جن یومو ټول اسمانونو والے پی نو یره دا غموت دومره خوشاله ای دلته به خلق جاری ښا او دومره خوشاله ای چه ملک الموتا دیئے روح اڑی کا نبرا نو هر اسمان کی اغی مبارکی ورکی مبارکی ورکی چه پلانے را گئے میرا خوڑیر بخت وردن پلانے را گئے ٹولی پی جنی دا وجدائی چه اعلان شوی کا نخوا خنو گورا دا دی اعلان کی گی چه اللہ یو بندہ سر محبت ساتی کنا او دا دی اعلان بنکے دا غٹ خبری چګور الله ځان له نازولې نیولې دې پلانې دې پلانې زکه دې او بس داغه نوالې داغه سوال کوي دې نه دی ویلي چرته نو کو قران کې او کو په حدیث کې او چې کله الله یو کار کړي نو مونږ ته خبر راکړي چې ما دا کار وکم تاسو ما فیصله ده نو په دې باندې وتا سو باور کوي نو زمونږ په باور نه ښه او دا دی خبری چرته ندی ویلی خوا او چی دنیا تاو گوری نو ډیر مخلوق پا چند می فیصد پا دی مبتلا دی چنازا ولی بامانی آو داوی دا برخ خواندان دی اللہ ولر وزی ور کلی دی ویوی دا دمر خواری چکلی دی دا مشرکانو خبری دی آخر داوانا